niyet gibi tarz-ı nazar dahi adeti ibadete çevirir. Şu noktaya dikkat et. Nasıl olur niyetle mübah adat, ibadat? Öyle tarz-ı nazarla fünun-u ekvan olur maarif-i ilahi. Tetkik dahi tefekkür, yani ger harfi nazarla hem sanat noktasında ne güzeldir yerine, ne güzel yapmış sani, nasıl yapmış o mahi. Noktayı nazarında kainata bir baksan, nakşı nakkaşı ezel, nizam ve hikmetiyle lem'ayı kast ve itkan temvir eder şübehi. Döner ulumu kainat, marif-i ilahi. Eğer manayı ismiyle, tabiat noktasında, zatında nasıl olmuş, eğer etsen nigahı, bakarsan kainata, daire-i fünunun daire-i cehl olur. Biçare hakikatler, kıymetsiz eller kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvahı. Böyle zamanda, tereffühte, izni şer'i bizi muhtar bırakmaz. Lezaiz çağırdıkça, sanki yedim demeli. Sanki yedim düstur eden, bir mescidi yemedi. İstanbul'da sanki yedim namında bir mescit var. Sanki yedim diyen adam, hevesinden kurtardığı paralarla bina etmiş. Eskide ekser İslam fil cümle aç değildi. Tenaûma ihtiyar bir derece var idi. Şimdi ise ekseri açlığa düştü kaldı. Telezzüze ihtiyar izni şer'i kalmadı. Sevad-ı azam hem ekseriyeti masumun maişeti basittir. Tagaddi besatetiyle onlara tabi olmak bin kere müreccahtır. Ekaliyeti müsrife ya bir kısım sefihe takaddide tereffüh noktasında benzemek. Zaman olur ki adem-i nimet nimettir. Hafıza bir nimettir. Fakat ahlaksız bir adamda musibet zamanında nisyan ona racihtir. Nisyan da bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakim olmuş alamı unutturur. Her musibette bir cihet-i nimet var. Ey musibetzede, musibetin içinde bir nimet münderiçtir. Dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde vardır bir derece-i hararet, her musibette vardır bir derece-i nimet. Daha büyüğü düşün. Küçükteki nimetin dereceyi görerek Allah'a çok şükür et. Yoksa istizamla ürkersen, of ofla üflersen, o da aksine şişer. Şişer de dehşetlenir. Eğer merak da etsen, bir iken ikileşir. Kalpte olan misali döner hakikat olur. Hakikatten ders alır. Sonra döner, başlıyor, kalbini tokatlıyor. Büyük görünme küçülürsün. Ey Enes-i çifteli, kafası da kibirli. Şu mizanı bilmeli. Her adam için elbet cemiyeti beşerde, İçtimai binada görmek görünmek için şu mertebe denilen bir penceresi var. Ger pencere kâmeti kıymetinden yüksekse, tekebbürle tatavül edecek, uzanacak. Ger pencere kâmeti himmetinden alçaksa, tevazuyla tekavvüs edecek, eğilecek. Kamillerde büyüklük mikyasıdır küçüklük. Nakıslarda küçüklük mizanıdır büyüklük. Hasletlerin yerleri değişse, mahiyetleri değişir. Bir haslet, yer ayrı, sima bir. Kah dev, kah melek, kah salih, kah talih. Misali şunlardır. Zayıfın kaviye karşı izzeti nefsi sayılan bir sıfat, ger olursa kavide, tekebbür ve gururdur. Kavinin bir zayıfe karşı da tevazu sayılan bir sıfatı, ger olursa zayıfte, tezellül ve riyadır. Bir ulul emr makamında olursa ciddiyeti vakardır. Mahviyeti zillettir. Hanesinde bulunsa mahviyeti tevazu, ciddiyeti kibirdir. Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zatta müsamaha, hamiyet, fedakarlık, bir haslet, bir ameli salihtir. Mütekellim-i mal gayr olsa eğer o zatta müsamaha, hıyanet, fedakarlık, bir sıfat, bir ameli talihtir. Tertib-i mebadide tevekkül tembelliktir. Tereddüb-ü netice noktasındaki tefviz, tevekkülü şer'idir. Semere-i sayine, kısmetine rıza ise, memduh bir kanaattır. Meyli sâye kuvvettir. Mevcut mala iktifa, mergub kanaat değil, belki dûn himmetliktir. Misaller daha çoktur. Kur'an mutlak zikreder salihat ve takvayı, ibhamında remzeder makamatın tesiri. İcazı bir tafsildir, sükutu geniş sözdür. El-Hakku Yalu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi, madem El-Hakku Yalu haktır, neden kafir Müslim'e, kuvvet Hakk'a galiptir? Dedim, dört noktaya bak, bu müşkül de hallolur. Birinci nokta şudur, her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar, hak olan bir vesile, batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Muvakkaten bilvasıta olmuştur. Yoksa bizzat hem daima değildir. Lakin akıbetül akıbe her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırrı hilkati var. İkinci nokta şudur. Her Müslümin her vasfı Müslim olmak vacib iken, haricen her dem vaki sabit değildir. Öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak, küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Her fasıkın her vasfı fasık olmak, fıskından neşet etmek öyle de her dem sabit değildir. Demek bir kafirin Müslim olan bir vasfı, Müslim'deki lameşru vasfına galip olur. Bilvasıta o kafir dahi ona galiptir. Hem dünyada hayatın hakkı şamil ve âmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i manidar, onun bir sırrı hikmeti var. Küfür mani değildir. Üçüncü nokta şudur. O Zat-ı Zülcelal'in iki vasf-ı kemalden iki şer'i tecelli. Vasf-ı iradeden gelen meşiyetle takdirdir. O da şer'i tekvini. Vasf-ı kelamdan gelen şeriat-ı meşhure, teşri'i evamire karşı itaat, isyan nasıl olur? Öyle de tekvini evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiba dar-ı uhrada görür mücazatı, sevabı. İkincisi âleba dar-ı dünyada çeker mükafat ve ikabı. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazatı sefalet. Öyle de sayın sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükafat. Zehirin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattir. Bazan iki şeriat evamiri bir şeyde beraber müctemidir. Her birine bir cihet. Demek tekvini emre itaat ki bir haktır. İtaat galip olur, o emrin isyanına ki bir tavrı batıldır. Bir batıla vesile olmuş olursa bir hak, vakta ki galip olsa bir batıla ki olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir batıla mağluptur. Fakat bizzat değildir. Demek el-hakku yalu bizzat demektir. Hem akıbet murattır. Kaydı haysiyet maksuttur. Dördüncü nokta şudur. Bir hak bil kuvve kalmış, yahut kuvvetsiz kalmış, ya mahluttur. Hem mahşuş. Ona da bir inkişaf, ya bir taze kuvvet vermek lazım gelmiştir. Mühezzep ve müzehhep yapmak için muvakkat, batıl, ona musallat. Ta ki sebike-i hak ne miktar lüzum vardır. Ta mahz ve halis çıksın, mebadide, dünyada batıl etse galebe, fakat kazanmaz harbi. Akıbetül müttakîn, ona vurur bir darbe. İşte batıl mağluptur. El-Hakku yalu sırrı, onu çarpar ikaba. İşte hak da galiptir. Bir kısım desatiri içtimaiye. İçtimai heyette düsturları istersen, müsavatsız adalet, önce adalet değil, Temasülse tezadın mühim bir sebebidir. Tenasübse tesanüdün esası. Sigar-ı nefistir tekebbürün menbaı. Zaf-ı kalptir gururun madeni. Olmuş acz, muhalefet menşei. Meraksa, ilme hocadır. İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Demek sefahetin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni, yeisle suizandır. Dalalet-i fikridir. Zulümat-ı kalbidir. İsraf-ı cesedidir. Kadınlar yuvalarından çıkıp, beşeri yoldan çıkarmış, yuvalarına dönmeli. Tesettür Risalesinin esasıdır. 20 sene sonra müellifinin mahkumiyetine sebep gösteren bir mahkeme, kendini ve hakimlerini ebedi mahkum ve mahcup eylemiş. اِذَا تَأَنَّثَ الرِّجَالُ السُّفَهَاءُ بِالْهَوَسَاتِ اِذَنْ تَرَجَّلَ النِّسَاءُ النَّاشِزَاتِ بِالْوَكَحَاتِ Mimsiz medeniyet, taife-i nisai yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metağı yapmış. Şer-i İslam, onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailede, temizlik zinetleri, haşmetleri hüsnü hulk, lütfu cemali ismet, hüsnü kemali şefkat, eğlencesi evladı. Bunca esbabı ifsat, demir sebat kararı lazımdır ta dayansın. Bir meclisi ihvanda güzel karı girdikçe, riya ile rekabet, haset ile hotgamlık debretir damarları. Yatmış olan hevesat birdenbire uyanır. Taife-i nisada serbestliği inkişafı, sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyiyenin birdenbire inkişafı. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Nasıl meyyite bir karıya nefsani nazarla bakmak, nefsin dehşetle alçaklığını gösterir, öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini söndürür. Memnu heykel, suretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessit riya, ya müncemit hevestir, ya tılsımdır, celbeder o habis ervahları. Tasarruf-u kudretin vüs'ati, vesait ve muinleri reddeder. O Kadir-i Zülcelal, tasarruf-u kudreti tevessü-ü tesiri noktasında oluyor, şemsimiz zerre misal. Nev-i vahitte olan tasarruf-u azimi, mesafesi vasidir. İki zerre beyninde cazibeyi ele al. Git de ta şems-ü şumus ve kehkeşan beynindeki cazibenin yanında koy. Yükü bir kar tanesi bir melek, şemsi ele almış bir şems misal melekin yanına getir. İğne kadar bir balığı, balina balığı da yan yana bırak. O Kadir-i Ezeli-i Zülcelal, tecelli-i vasiyi, asgardan ta ekbere, itkan-ı mükemmeli birden tasavvura al, cazibe ve nevamis, vesail-i pürseyyal gibi örfi emirler, tecelli-i kudrete, tasarruf-ı hikmete birer isim olması. Odur yalnız meal, başka meali olmaz, beraber de bir düşün. Bileceksin bir zarure ki, esbab-ı hakiki, vesait-i zimisal, muinler, hemşerikler birer emri batıldır, birer hayali muhal. O kudret nazarında, hayat vücuda kemal, makamı büyük, mühimdir. Buna binaen derim, küremiz, alemimiz neden muti, musahhar olmasın? Hayvan misal. O sultan-ı ezelin bu tarz hayvan tuyuru kesretle münteşirdir şu meydan-ı fezada, muhteşem ve pür cemal. Bostan-ı hilkatinde salmış da döndürüyor, onlardaki nagamat, bunlardaki harekat, tesbihattır o akval. İbadettir o ahval. Kadimi lem yezele, hakimi la yezale, Küremiz hayvana pek benziyor, asarı hayat gösteriyor. Eğer yumurta kadar küçülse bil farz-ül muhal, mini mini bir hayvan olması pek muhtemel. Yuvarlak bir hüveyne küre kadar büyüse, o da böyle olması pek garip bir ihtimal. Âlemimiz insan kadar küçülse, yıldızları zerreler suretine dönerse, bir zişur hayvana dönmesi caiz olur, akıl da bulur mecal. Demek âlem erkanlarıyla birer abid-i müsebbih, birer muti-i müsahhar, halık-ı lem yezele, kadir-i la yezale. Kemmen büyük olması, keyfen büyük olması her vakit lazım gelmez. Zira daha cezaletlidir saat-ı hardal misal. Bir saattan ki timsali Ayasofya kadardır. Bir sineğin hilkati hayret fezadır filden. O mahluku bi fasal. Ger kalemi kudretle bir cüz-ü ferd üstüne esirin cevahiri ferdiyle yazılsa bir Kur'an ki sığar sayife nisbeti bir kibri sanat meal. Sahife-i semada yıldızlarla yazılan bir Kur'an-ı Kerime cezaletle müsavi. Nakkaş-ı Ezeli'nin sanatı her tarafta pür cemal ve pür kemal. Her tarafta böyledir. Derece-i kemalde kalemdeki ittihat tevhidi ilan eder. Bu kelam-ı pür meal, iyi bir dikkate al.